มีนกยูงตัวหนึ่งท่านผู้ฟังนกยูงตัวนี้มันก็มีขนที่งามมากขนแผงคอของมันนี่แดงเหมือนอย่างกับทับทิมที่หางของมันเนี่ยมีความอลังการเหมือนอย่างกับแก้วมณีประดับเต็มอยู่ไปหมดเลยมันก็มารำแพนอยู่ท่ามกลางที่ประชุมของเหล่านกทั้งหลายอย่างงดงามด้วยความอลังการวังเว่อมากเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณขอโอกาสทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่ปรากฏมีมาในพระไตรปิฎกบ้างมีมาในนิทานชาดกบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันพี่ว่าต้องมีการแยกแยะส่วนที่เป็นข้อมูลออกมานั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนท่านผู้ฟังว่าส่วนไหนเป็นเหตุเบื้องต้นมาเขาก็เรียกว่านิทานนิทานะหรือนิทานนั้นก็คือเรื่องราวที่มีมาเดิมก่อนที่จะปรารภคำเทศคำสอนนี้มีเรื่องราวเดิมมาเป็นอย่างไรเหตุการณ์สถานการณ์มันชงกันมาเป็นแบบไหนให้เกิดเป็นประเด็นหัวข้อธรรมะนี้ขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงเทศน์หัวข้อธรรมะด้วยรายละเอียดอย่างไรอย่างไรมีการยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างแจกแจงออกมาซึ่งเนื้อหาส่วนที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้เขาก็แยกโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนที่เป็นพระสูตรส่วนที่เป็นพระอภิธรรมส่วนที่เป็นเรื่องราวที่ปรารภเดิมมานิทานต่างๆเนี่ยก็แยกมาในส่วนที่เป็นคำอธิบายก็เรียกว่านิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างถึงทั้งสองส่วนนี้บางทีก็จะอ้างอิงถึงกันด้วยแล้วก็จะมีข้อความที่บางทีก็เหมือนเป๊ะแตกต่างกันนิดหน่อยในลักษณะของไวยากรณ์วิธีการลำดับเรื่องหรือการเล่าต่างๆทั้งส่วนที่เป็นชาดกกับธรรมบทหรือว่าในส่วนชาดกกับพระสูตรหรือว่าในส่วนพระสูตรกับตัวธรรมบทบางทีก็มีเนื้อหาเหมือนกันบางอิงถึงกันด้วยการศึกษาแบบนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เรามีปัญญากว้างขวางเห็นความเหมือนเห็นความต่างแล้วปัญญามันเกิดทันทีให้รู้ถึงความแยกแยะแจกแจงได้ความสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงได้นี่แหละท่านผู้ฟังมันคือปัญญาเราฟังเรื่องราวอันใดหนึ่งไม่ว่าจะมีความเก่าแก่หรือความไม่เก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในธรรมบทชาดกหรือพระสูตรแล้วให้มันรับคมปัญญาต่อให้นะท่านผู้ฟังบางทีเราไม่ได้ฟังเรื่องชาดกธรรมบทหรือในพระสูตรหรือในพระวินัยอะไรเลยคุณขับรถไปเห็นสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนี่เรามองด้วยปัญญาปัญญามันก็เกิดได้เรามองด้วยสติสติมันก็เกิดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้านั้นๆเป็นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยโดยไม่ได้ว่าจะต้องอ้างอิงถึงในพระสูตรอะไรต่างๆด้วยซ้ำนี่คนเรามันอยู่ที่การมองการฟังแล้วให้เกิดการแยกแยะความเหมือนความต่างในที่นี้แหละที่เป็นจุดที่ให้เรามีการพัฒนาทุกฝั่งวันนี้จะนำเรื่องราวที่มันมีความคล้ายคลึงกันแบบนี้ในส่วนที่เป็นพระสูตรคล้ายกันแบบส่วนที่เป็นในชาดกใช่แต่บางครั้งในบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็เอาเรื่องในชาดกที่พระองค์เกิดมาในชาติก่อนๆเนี่ยมาเล่าในพระสูตรตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่จะยกมาในวันนี้คือเรื่องที่ชื่อว่าสกุนคิชาดกเป็นเรื่องราวที่พระองค์นั้นเกิดเป็นนกมูลไทยมาก่อนในชาตินั้นซึ่งในพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายก็ยกเรื่องนี้ไปเลยบัวฟังบทเพียรชนะอาจจะต่างกันนิดหน่อย ข้าพเจ้าจะรวบรวมในเนื้อหาเนี่ยมาเล่าให้ฟังในวันนี้ในพระสูตรเนี่ยพูดถึงการที่คนเราเนี่ยจะต้องรู้จักรักษาสัมปรวมอินทรีย์ถ้าไม่รู้จักรักษาสัมปรวมอินทรีย์ผิดพลาดได้โดยยกคุณธรรมเรื่องของสติสติคือความระลึกได้ว่าเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดนะในการที่จะรักษาจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันสามารถไหลไปตามช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้จิตเวลาเราไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปเห็นภาพผ่านทางตาจิตเวลาจะไปไหนไม่ว่าจะได้ยินเสียงผ่านทางหูคุณต้องมีสติไปด้วยถ้าไม่มีสติไปด้วยชื่อว่าไปไม่ถูกแล้วไปไม่เป็นละไปในที่ไม่ใช่แล้วไม่ชอบละเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอโคจรแต่ถ้าไปไหนด้วยสติไปด้วยกันกับสติไม่ว่าจะลิ้มรสอาหารผ่านทางลิ้นหรือมีความคิดนึกผ่านทางใจเนี่ยมีสติไปด้วยนี่ชื่อว่าเป็นที่โคจรไปได้คุณคิดได้ไงเคสตัวอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าคิดเรื่องอกุศลธรรมต่างๆมาอธิบายว่ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เอาทำไมท่านคิดเรื่องเป็นทางลบอ่ะคิดเรื่องเป็นอกุศลเนี่ยแต่ไม่ใช่ไงท่านฟังเพราะว่าโคจรไปในความคิดของตัวเองเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้ไปได้คิดได้โดยยกตัวอย่างเรื่องราวที่พระองค์เนี่ยเกิดเป็นนกมูลไถแล้วพลาดท่าเสียทีดันออกจากที่ควรจะไปดันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรไปพลาดท่าแต่แก้ไขได้นะคุณเอาแก้ไขได้โดยในพระสูตรกับนิทานชาดกนั้นก็เป็นชื่อเดียวกันเลยชื่อพระสูตรกับชื่อชาดกชื่อเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันโดยในสมัยนั้นเกิดเป็นนกมูลไถพระบรมชาของเราเป็นนกมูลไถเด็กๆพึ่งถือกำเนิดขึ้นมานกมูลไถเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงก็คือว่าในสมัยนั้นก็มีการเพาะปลูกมีการทำสวนทำพืชไร่ทำนาเป็นอย่างกว้างขวางนั่นคือในสมัยของพระเจ้าบรมทัตที่ครองราชอยู่ในกรุงพาราณสีในพื้นที่ที่ชาวนาเขาทำการเพาะปลูกเนี่ยเขาก็ทำกันทั้งปีในบริเวณนั้นเอาหน้าฝนก็ปลูกข้าวหน้าแล้งก็ปลูกพืชอย่างอื่นข้าวโพดบ้างอะไรบ้างที่จะมีช่วงอายุสั้นเขาจะมีการไถกันอยู่ตลอดเวลาก็มีนกมูลไถครอบครัวหนึ่งตำบวังก็หากินอยู่บริเวณท้ายดงคือจุดเชื่อมต่อระหว่างดงกับจุดที่เป็นบริเวณที่เขาทำนาชาวนาเนี่ยก็จะไถไปไถมาอยู่บริเวณชายแปลงนาเชื่อมต่อกับดงนั้นนกมันก็มาหากินที่ดินกินนอนบ้างกินแมลงบ้างนกมูลไถครอบครัวนี้ก็ดำเนินชีวิตแบบนี้พ่อแม่เนี่ยก็โอ้ยระวังนะระวังภัยว่าลูกอย่าออกไปจากบริเวณนี้นะทั้งพี่น้องอะไรต่างๆก็ช่วยกันดูถ้าออกไปจากบริเวณนี้เมื่อไหร่นี่โอ้เราเสียท่าได้คอยระวังทั้งชาวนาด้วยชาวนาเนี่ยบางทีเขาก็จับนกมูลไถไว้เลี้ยงให้เล่นกับลูกบ้างจะไปกินบ้างก็ต้องระวังทั้งชาวนาแล้วก็ระวังทั้งฝูงนกอื่นๆฝูงสัตว์อื่นๆที่จะมาคอยทำร้ายด้วยก็อยู่แต่บริเวณพื้นดินอยู่แต่บริเวณปากดงในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยนั้นตัวโพธิสัตว์ตัวฝังเกิดเป็นลูกนกมูลไถก็มีความคิดว่าโอ้ยเรากินแต่นอนกินแต่แมลงบางทีมันก็ไม่ได้อร่อยแล้วตัวมันก็เล็กๆเราไปหากินที่อื่นกันดีกว่าพี่ชักชวนพี่ก็ว่าโอ้ไม่ได้น้องพ่อสั่งเอาไว้เราต้องอยู่แถวนี้ไม่งั้นออกไปนี่เสร็จได้นะพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันแหละแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวเองก็อยากจะแบบไปเที่ยวดูที่อื่นบ้างเกิดมาก็อยู่แต่บริเวณตรงนี้ไม่เคยจะบินขึ้นไปสูงเลยฉันเป็นนกมีปีกมันก็น่าจะไปได้ก็ใช้จังหวะที่พ่อแม่แล้วก็พี่น้องอะไรต่างๆเผลอต ัวเองก็แบบว่าค่อยๆดรอปออกมาดรอปออกมาแล้วก็บินสูงขึ้นไปไปเกาะอยู่ที่ยอดไม้ยอดหนึ่งหากินดูว่าจะมีผลไม้อะไรที่มันจะหวานๆอร่อยๆนี่กินอะไรที่มันจะดีกว่านอนดีกว่าแมลงล่ะว่างี้เราก็บินไปตามยอดไม้เรื่อยๆเรื่อยๆบินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งว่าเริ่มไปเหนือยอดไม้เพื่อที่จะดูซิว่าต้นไหนมันอยู่ตรงไหนไหนมีผลแล้วก็จะบินต่อไปต่อไปอย่างเงี้ยนะบินสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาปรากฏว่าอยู่ในสายตาของนกเหยี่ยวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังนกเหยี่ยวตัวหนึ่งนี้มันก็เห็นว่าเฮ้ยนกมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นมามุกมิกมุกมิกอะไรอยู่แถวนี้คิดว่าจะจับมันกินก็จึงบินทลามาด้วยความเป็นนกเหยี่ยวเนี่ยจากที่สูงวาบมับก็จับบีบก็ให้ที่นกมูลไดตัวนี้นกมูลไดตัวก็ไม่ใหญ่ท่านฟังไม่เกินกำปั้นไอ้เจ้านกเหยี่ยวนี่โอ้มันตัวเท่าลำแขนลำขามันก็ใหญ่กว่าใช่ไหมนกมูลไดนี่ก็โอ้ร่ำไรรำพันเลยโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วไม่ฟังพ่อแม่ดันออกมาเกินที่อยู่ที่หากินของตัวเองทำไงล่ะทีนี้ก็จึงอ้อนวอนต่อนกเหยี่ยวบอกนกเหยี่ยวว่านี่โอ้ท่านวันนี้เราซวยแล้วดันออกมาเกินที่หากินที่พ่อแม่สั่งเอาไว้แต่ถ้าเราอยู่ในที่หากินของเรานะตัวท่านเป็นนกเหยี่ยวเนี่ยท่านไม่พอมือเราหรอกท่านสู้เราไม่ได้หรอกนกเหยี่ยวนี่ด้วยความอหังการของมันด้วยความมีมานะด้วยความถือเจ้ายศเจ้าอย่างความที่ตัวเองเป็นใหญ่กว่าเนี่ยคิดว่าเนี่ยพอได้ฟังดังนี้ก็รู้สึกไม่พอใจในคำของเจ้านกมูลไทยนี่มาหาว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรเจ้านกมูลไทยตัวนิดเดียวได้ยังไงไหนเจ้าลองว่าดูนกมูลไทยก็บอกว่าเนี่ยถ้านกเหยี่ยวถ้าท่านให้ฉันไปอยู่ตรงแปลงนานั่นนะฉันนี่รับรองว่าท่านจับไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่หากินที่อยู่ของบิดาของฉันนกเหยี่ยวนี่ก็จึงปล่อยนกมูลไทยไปเลยด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเอ้าเจ้าลองไปดูเจ้าลองไปดูคือออมกำลังของตนเอาไว้ไม่บีบฆ่ามันเดี๋ยวนั้นเลยแต่ปล่อยเจ้านกมูลไทยไปยังที่ที่อยู่ของบิดาเจ้าดูเจ้าก็จะไม่พ้นจากเงื้อมือของฉันได้หรอกนกเหยี่ยวว่านกมูลไทยก็บินไปเลยทุกฝั่งบินลงไปที่ก้อนดินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เคยเป็นที่อยู่ที่หากินของตัวเองในบริเวณแปลงนาของชาวนาทุกฝั่งเวลาเขาไถดินขึ้นมาเนี่ยดินเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเป็นอะไรต่างๆมันก็พลิกขึ้นมาในความที่มันเป็นกลุ่มเป็นกระเป็นเหลื่อมเป็นหลืบนกมูลไทยตัวเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลบหลีกเข้าในหลืบในซอกตรงนั้นได้นี่คือเป็นช่องทางของเขานกเหยี่ยวนี่บินมาอย่างด้วยความรวดเร็วเลยท่านผู้ฟังตะลามาจากที่สูงเนี่ยพุ่งลงด้วยตามแรงดึงดูดของโลกเพื่อที่จะเข้าไปจับนกมูลไถที่ยืนอยู่บนก้อนดินตัวนั้นด้วยความรวดเร็วที่มันปลีกลงมาท่านผู้ฟังนกมูลไถเนี่ยรอท่าไว้แล้วความคล่องตัวความตัวเล็กของเขาในบริเวณที่มีหลืบมีซอกต่างๆเนี่ยเขาไปได้รวดเร็วรอจังหวะที่เจ้านกเหยี่ยวเข้ามาใกล้วุ๊บหลบวุ๊บเข้าหลังก้อนดินเอาให้เจ้านกเหยี่ยวนี่เห็นรูปกันนะครับเบรกไม่ทันดำฝั่งเพราะด้วยความเร็วด้วยความแรงด้วยโมเมนตัมที่มันสะสมขึ้นจากการที่เขาบินทลาลงมานี่ปรากฏว่าศีรษะหน้าปากอกนี่เข้าไปกองรวมกันอยู่ที่ก้อนดินก้อนนั้นคือกระแทกบึ้มเข้าไปเนี่ยคอนี่ย่นถึงอกเลยท่านผู้ฟังทั้งจงอยปากด้วยทั้งดวงตาด้วยทั้งอกด้วยกระแทกเข้าหากันซีม่องเท่งอยู่ณจุดนั้นเลยคือตายคาที่คือนกที่มีคอแล้วก็ตาแล้วก็อกอยู่ด้วยกันเนี่ยเกินบี้ยู่เข้าท่านผู้ฟังเลือดก็กรากออกจากจงอยปากของนกจากจมูกมันด้วยจากหูมันด้วย แล้วก็ดิ้นชักๆเงียกตายซีมองเท่งอยู่ณจุดนั้นทันทีลุงบุญไทยเนี่ยครับเรียนรู้ประสบการณ์โหเฉียดตายดีเนี่ยเรารอดมาได้ด้วยความอหังการของเจ้านกเหยี่ยวตัวนี้ท่านจึงนำเรื่องราวที่ตัวพระองค์เนี่ยเคยเกิดเป็นนกบุญไทยนี่แหละมาเล่าให้ฟังโดยเจ้านกเหยี่ยวนั้นก็คือพระเทวทัตในสมัยปัจจุบันนั้นพระฤาษีสอนโดยเรื่องราวที่สอนนั้นก็คือว่านกเหยี่ยวเนี่ยบินโผล่มาด้วยกำลังหมายใช่ว่าจะเฉี่ยวโฉบเอานกมูลไถแต่ว่านกมูลไถนี่หลบโดยฉับพลันทำให้นกเหยี่ยวเนี่ยตายได้สอนสรุปไว้อย่างนี้บอกว่าตัวพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองเนี่ยสมบูรณ์ด้วยอุบายยินดีในโคจรคือที่ไปอันเนื่องมาแต่บิดาของตนเห็นประโยชน์ของตนจึงหลีกพ้นไปจากศัตรูย่อมเบิกบานใจข้อนี้หมายความว่าที่เที่ยวที่โคจรของบิดาของเราเนี่ยหวังคือสติปัฏฐานนั่นเองพระพุทธเจ้าคือบิดาในทางวิปัตตะของทุกคนทุกคนเวลาท่านไปไหนท่านเป็นสุคโตคือไปแล้วด้วยดีความที่ไปแล้วด้วยดีก็ต้องด้วยสติเป็นที่ไปไม่ว่าเราจะเดินทางทางเหนือทางใต้จะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศคือต่อให้คุณแบบว่าเอ้าพระพุทธรูปมาตั้งไว้ในรถโอ้ยคุณเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ในรถเลยเหรออ๋อมันจะได้ปลอดภัยไม่แน่นะรูปครูบาอาจารย์ยันสลักลงไปที่รถคิดว่านี่เฮงแน่ไปไหนก็ตามด้วยเรื่องรางของครั้งนี้มันไม่แน่นะถ้ากินเหล้าเผลอสติมีความประมาทมันก็เกิดอุบัติเหตุได้แล้วต่อให้คุณมีธรรมะดีๆเลยเอามีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีมรรคแปดอยู่ในจิตใจแล้วคุณเดินทางไปนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดได้บางทีคนเมาก็ขับมาชนบางทีเกิดฟ้าฝนคุณนองมีปัญหานั่นนี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าด้วยสติสัมปชัญญะดูฟังมันจะรักษาจิตของเรารักษาจิตของเราต่อให้เราตายไปเลยเนี่ยนะณจุดนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ไปดีเนี่ยก็ยังเป็นที่โคจรก็ยังไปดีหรือถ้าไม่ตายด้วยสติสัมปชัญญะเกิดอุบัติเหตุก็ยังรักษาจิตไม่แบบตกใจเกินไปได้ดีขึ้นไปอีกด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความไม่ประมาทก็หลีกเลี่ยงหลบเลี่ยวจากเจ้าอุบัติเหตุต่างๆได้นี่ด้วยสติสัมปชัญญะเราต้องรักษาไว้เปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถถ้าออกจากที่อยู่ของตนก็ผิดพลาดได้นกเหยี่ยวออกจากที่อยู่ของตนไปทำไร่ลงแปลงนาไปหากินที่สูงๆแล้วลงมาแปลงนาก็ออกจากที่เที่ยวที่หากินของตนก็มีปัญหาได้แต่พอมาอยู่ในที่เที่ยวที่หากินของตนรอดพ้นได้นกมูลไถเราเหมือนกันว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราไปไหนปลอดภัยทุกฝั่งนี่คือรายละเอียดที่ว่าในพระสูตรก็เหมือนกับในชาดกในชาดกบางทีก็ยกเนื้อหาพระสูตรมาในเนื้อหาพระสูตรบางทีก็มีเรื่องราวที่ตัวพระองค์ไปเกิดเป็นชาติก่อนๆเป็นอะไรๆรายละเอียดจะเหมือนบ้างเพิ่มเติมบ้างตัดออกบ้างแต่งบ้างมีหมดอ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นนกยังตามไม่ทุ่มฝันในเรื่องที่สองวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกันในระหว่างธรรมบทนิทานธรรมบทกับนิทานชาดกเหมือนกันในเรื่องของภิกษุผู้มีพันธะมากรูปหนึ่งเรื่องภิกษุผู้มีพันธะมากเนี่ยข้าพเจ้าเคยนำมาให้ทุ่มฟังในหลายปีก่อนนะช่วงที่เราเอานิทานธรรมบทมาให้ฟังในช่วงนี้พอมาศึกษาในเรื่องของนิทานชาดกเอาก็เจอเรื่องเดียวกันนี้เลยแต่ว่าอยู่ในหัวข้อเรื่องคนละอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันเน้นในคุณธรรมที่เรียกว่าเทวธรรมชาดกคือว่าด้วยธรรมของเทวดาถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างภิกษุสองรูปท่านผู้ฟังโดยภิกษุทั้งสองรูปเนี่ยเป็นผู้ที่มีพันธะมากมีพันธะมากเนี่ยคือแบบว่า มีข้าวของอุปกรณ์ความเป็นอยู่อะไรที่แบบเยอะแยะยากยุ่งนั่นนี่ทำไมเป็นงั้นนะโอ้ยก็ตอนที่เขาเป็นก็ระดับอยู่เนี่ยเป็นก็ระดับดีเป็นกุลุมพี่เป็นคนมีเงินเป็นคนบางครั้งมีความร่ำรวยปรากฏว่าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธาไงมีศรัทธาแล้วก็โอ้อยู่ดีต้องการจะบวชอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยการครองเรือนมันก็ยังบวชไม่ได้นะนี่พูดถึงกุลุมพีกุรัตคนที่มีเงินมีทองสองคนมีความเป็นอยู่แบบนี้ทั้งสองคนนี้ปรากฏว่าไม่มีลูกท่านผู้ฟังไม่มีลูกมีแต่ภรรยาทีนี้พอภรรยาตายไปก็มีความคิดว่าเออฉันก็ฟังธรรมมาอยู่เรื่อยนะทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆก็มีบ้างแต่ว่าไม่มีลูกจะสืบสกุลเอางี้แล้วกันก็บวช ดีกว่ามีความคิดว่างี้ทั้งสองคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนละวาระคนละสถานที่คนละโอกาสข้าพเจ้ายกมาเปรียบเทียบให้ท่านฟังดูว่าสิ่งที่เขาเหมือนกันเนี่ยคือความเป็นแบบนี้แล้วพอตอนจะบวชเนี่ยก็ได้ไปสร้างกุฏิไว้ในวัดโดยบอกกับเหล่าภิกษุว่าเนี่ยต้องการจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่งมีเงินมีทองอยู่เอาสร้างแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะมาบวชนะแล้วผมก็จะอยู่ในกุฏิที่หลังที่ผมสร้างนั่นแหละเอาก็สร้างก็ดีสิเพราะว่ามาสร้างที่วัดใช่ไหมไม่มีปัญหาก็จึงอาศัยที่ท้ายอารามจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมสร้างเป็นกุฏิสร้างเป็นเรือนขึ้นด้วยความว่าความอลังการมากมีที่เก็บของมีห้องน้ำมีอะไรต่างๆเพียบพร้อมหมดเลยไม่ได้อยู่ได้คนเดียวอยู่ได้หลายคนเป็นบ้านนั่นแหละว่างี้แล้วก็เอาสิ่งของพันธะต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยอาหารการกินเมล็ดหัวข้าวงามาเก็บเข้าตุนไว้ในกุฏิแล้วก็ให้ทาสของตัวเองสองคนคือด้วยความเป็นคนมีเงินนะก็มีคนรับใช้นั่นแหละว่างี้ก็สั่งให้คนรับใช้นั่นแหละบวชเป็นสามเณรแล้วตัวเองก็บวชเป็นพระแล้วก็มาอยู่ที่กุฏิหลังนี้แล้วก็ต้องการกินอะไรก็ให้สามเณรนั่นแหละทำให้จะต้มถั่วจะหุงข้าวต้มน้ำข้าวกินอะไรต่างๆก็ให้ทำให้เลยรักษาศีลนี่มันถูกต้องแหละแต่ว่าอยากกินอะไรกระสังก็ทำอยู่ด้วยกันในที่ทายวิหารแห่งหนึ่งในกุฏิที่ถวงสร้างแล้วก็ข้าวของนี่ก็เยอะท่านผู้ฟังด้วยความที่ว่าทั้งผ้านี่โอ้ยด้วยความเป็นกระดับดีนะผ้านี่เนื้อละเอียดไม่ได้มีพื้นเดียวละก็ตอนกลางวันห่มนุ่งคลุมผืนหนึ่งตอนเย็นผมนุ่งคลุมอีกพื้นหนึ่งก็เหมือนคฤหัสถ์ไงทุกฝั่งก็มีชุดนอนตอนกลางวันก็ใส่ชุดหนึ่งตอนนอนก็ใส่ชุดหนึ่งไปข้างนอกก็ใส่แบบหนึ่งอยู่เรือนก็ใส่แบบหนึ่งไปทำกิจกรรมงานจบก็ใส่แบบนี้งานแต่งงานก็แต่งแบบนี้ไม่เหมือนกันละก็ติดนิสัยในความเป็นแบบนี้มาในความเป็นพระด้วยทีนี้ปรากฏว่าก็ยังเป็นพระใหม่ความเข้าใจในเรื่องศีลวินัยอะไรต่างๆยังมีไม่มากสองคนคนละโอกาสคนละเวลาคนละสถานที่เป็นแบบนี้เหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายก็จึงแบบว่ายกโทษขึ้นในข้อนี้แล้วก็ติเตียนทีนี้ด้วยความเป็นพระหลวงตาท่านฟังคือบวชเมื่อแก่แล้วนะแล้วก็คงจะบอกยากอยู่ในระดับหนึ่งก็จึงไม่ค่อยเข้าไปสูงสิงกันเท่าไหร่เขาอยากอยู่ยังไงก็ให้เขาอยู่ไปก่อนดูๆไปจะบอกยังไงจะเตือนยังไงจะสอนอย่างไรหาช่องหาโอกาสกันอยู่ก็อยู่ไปจนกระทั่งว่ามีภิกษุอคันตุกะอยู่กลุ่มผู้ฟังเขาก็เดินทางมาจากเมืองอื่นแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนั้นชมไปเดินไปดูไปเนี่ยจนตั้งถึงท้ายวิหารวิ่งมาที่เราไปวัดไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็เดินล่อดูท่านผู้ฟังว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบางทีเราไปรีสอร์ทแห่งนี้ฉันพักอยู่ห้องนี้ก็ไปเดินดูมุมนั้นมุมนี้เป็นยังไงบางทีเราไปวัดแห่งนั้นก็ไปเดินดูสถานที่นั้นว่าวัดแห่งนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันภิกษุอคันตุกะกลุ่มหนึ่งนี่ก็ไปเดินดูเดินล่อดูดูไปดูมา ปเจอในที่ท้ายวิหารเราเห็นโอ้ผ้าเยอะของเยอะนี่มันกุฏิใครเนี่ยโอ้ทำไมข้าวของอะไรต่างมันเยอะแยะอย่างนี้เราก็ยังเรื่องหุงต้มอีกเราอยู่กับสามเณรมันจะถูกหลักการไหมเนี่ยมันจะเป็นการที่นอนแบบอนุปสัมบันเกิน3คืนหรือเปล่าเรื่องมีอาหารการกินผ้านี่ก็ต้องหลายผืนนอกจากภิกษุอยู่รูปเดียวทำไมผ้าเยอะผืนเหลือเกินก็จึงสอบถามกันขึ้นสอบถามกันขึ้นแล้วก็ถูกตำหนิละทีนี้ถูกตำหนิว่าทำไมท่านเป็นคนมีพันธะมากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าแค่มีผ้า3ผืนหรอกเหรอทำไมเช้า3ผืน1กลางคืนก็อีก3ผืน1เท่านี้มันเกินไปก็จึงพาภิกษุรูปนี้ไปหาพระพุทธเจ้าให้ตักเตือนเรื่องนี้สองวาระนะสองคนนะคนละครั้งคนละที่นะคนแรกท่านผู้ฟังพอพระพุทธเจ้าสอบถามตักเตือนปุ๊บนี่ประชดขึ้นเลยประชดขึ้นด้วยการที่ว่าถอดผ้าออกหมดเลยคือแบบยืนท่องๆเลยเป็นชีพเลยอยู่ในที่นั้นเลยแบบว่าเอาถ้าบอกว่าจะให้ผมเนี่ยมีความปรารถนาน้อยมีของน้อยๆตัดไปเลยถอดผ้าออกหมดไม่ต้องนุ่งไม่ต้องห่มไม่ต้องมงไม่ต้องมีมันแล้วทั้งสบงทั้งจีวรทั้งสังฆติประคตอะไรไม่มีเอาเป็นชีพเลยเลยโอ้ยคนนี้เนี่ยมันก็เกินไปทำไมบอกยากป่านนี้ไม่มีหิริโอตตัปปะเลยแสดงความก้าวร้าวความโกรธเคืองขึ้นความที่แบบว่าบอกไม่ได้อะภิกษุรูปแรกนี้ก็เลยแบบหนีไปเลยจากที่นั้นถูกติเตียนมากอดทนไม่ไหวไม่สามารถรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้ไม่มีหิริโอตตัปปะนั่นเองเป็นคนเปลือยเหมือนเด็กๆน้อยวิ่งท่งๆอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคนอีสานเขาก็เรื่อยๆหำน้อยหำน้อยนี่เพราะว่ามันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าวิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านโอ้แต่นี่เป็นพระเนี่ยโตแล้วด้วยโอ้ยทำไมทำตัวน่ารังเกียจแบบนี้ก็เสื่อมจากพระศาสนาดำฟังก็ได้ลาสึกไปแล้วนำเรื่องแรกของภิกษุรูปนี้มาเล่าให้ฟังในชาดกที่ชื่อว่านัจจชาดกสองเหตุการณ์หน้าเนี่ยเหตุการณ์แรกก่อนคือจะแยกเป็นสองเรื่องในที่นี้ส่วนภิกษุรูปที่สองที่ว่าก็ถูกตำหนิตีเตียนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอคิดว่าจะประชดนะคิดว่าพอพระพุทธเจ้าว่าขนาดนี้แล้วโอ้ยจะให้ปรารถนาน้อยใช่ไหมให้มีของน้อยๆก็ลุกขึ้นแล้วก็สลัดจีวรสลัดสังฆติออกเหลือสบงผืนเดียวคนที่สองนี้ยังมีความละอายอยู่หน่อยนึงยังเหลือสบงผืนเดียวจึงในสองวาระนี้ยกนิทานชาดกขึ้นสองเรื่องในสถานการณ์คล้ายๆกันแต่เป็นสองวาระเป็นสองคนเอานิทานชาดกที่ปรารภภิกษุรูปแรกที่ว่าเปลือยท่องๆขึ้นเลยแล้วก็ได้ต้องลาสึกไปเลยเสื่อมจากธรรมวินัยนี้ไปเลยคือเรื่องของนัจจชาดกระหว่างในสมัยนั้นพระองค์เกิดเป็นหงส์ทองคำซึ่งเรื่องหงส์ทองคำนี่เราได้เคยฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะมีหงส์ทองคำอยู่3ตัววันนี้ตอนนี้ก็เป็นตัวที่4ละมีหลายชาติหลายวาระที่พระพุทธเจ้านั้นเกิดเป็นหงส์เกิดมาหมดนะเป็นสัตว์ปีกนี่เกิดมาเป็นทุกประเภทเลยมาตั้งแต่วันนี้นกมูลไถวันอาทิตย์หน้าต่อๆไปก็จะนำเรื่องของนกยูงบ้างนกอะไรบ้างมาก่อนนั้นก็เป็นหงส์ไม่ได้สอยหนึ่งผู้ฟังในเรื่องนี้เขาเล่ากันเอาไว้ว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นกับใหม่ๆเริ่มต้นกับนี่ก็คือว่าโรคนี่เพิ่งเริ่มก่อตัวเริ่มเย็นลงจากการระเบิดของระบบกาแล็กซี่พอเริ่มเย็นลงมันก็มีง้วนดินปรากฏขึ้นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นพรหมลงมากินง้วนดินแล้วร่างกายก็หยาบขึ้นหยาบขึ้นทำให้กลับไปสวรรค์ไม่ได้ก็จึงอยู่กันเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นก็มีสัตว์ประเภทอื่นๆเกิดขึ้นด้วยโลกเริ่มเย็นลงก็ปรากฏเป็นมหาสมุทรปรากฏเป็นพื้นดินต่างๆก็พอมีสัตว์ประเภทต่างๆเกิดขึ้นตัวฝั่งหมู่มนุษย์เนี่ยเขาก็พัฒนา กันจนมาถึงว่ามีการแยกเป็น4วรรณะด้วยกันที่ว่าพัฒนานี่คือพัฒนาลงนะเพราะว่าพอเริ่มกินง้วนดินมีกายหยาบขึ้นมันก็มีอกุศลธรรมปรากฏขึ้นมีการพูดด่ากันประชดประชันว่าเอ้ยทำไมท่านผิวกายหยาบนั่นนี่ง้วนดินก็เสื่อมไปนี่ข้าวสารอะไรต่างๆก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ต้องไปเอาข้าวสารมากินกันเอาไว้พอเริ่มแบ่งมีเพศชายเพศหญิงเมถุนธรรมก็ปรากฏก็จึงมีคนไปกักตุนอาหารพอมีการกักตุนอาหารก็ต้องมีการแบ่งเขตที่ดินพอมีการแบ่งเขตที่ดินมีการล่วงเขตกันก็ต้องหาคนมาตัดสินแหละก็จึงอุปโลกสมมติขึ้นเอาว่าให้คนกลุ่มนี้เอาคนนี้ละกันที่เขามีวันนั่งงามกว่าคนอื่นเนี่ยให้ขึ้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินคำว่ากษัตริย์เนี่ยจึงเริ่มเกิดขึ้นเป็นวรรณะขึ้นมาละกลุ่มนี้คุณไม่ต้องไปทำมาหากินนะเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารอะไรต่างๆมาให้แต่ให้ระงับเรื่องราวตรงนี้ให้หน่อยก็แล้วกันก็จึงมีหน้าที่กษัตริย์ขึ้นโดยการสมมุติโดยการแต่งตั้งของเราประชาชนในสมัยนั้นกษัตริย์องค์แรกที่เขาตั้งไว้ก็ชื่อว่าสมมติราชาคือเป็นพระราชาที่สมมติขึ้นจากนั้นก็มีวรรณะอื่นๆตามมาท่านผู้ฟังพวกที่ว่าป่าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเสพเมถุนฉันก็แยกไปอีกจุดหนึ่งฉันไม่อยากทำบาปฉันก็จะลอยบาปลอยบาปไอ้พวกกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นพราหมณ์ขึ้นมาหรือพวกที่จะหมกมุ่นอยู่แต่ในกามารมณ์พวกนี้ก็เป็นพวกวรรณะสูตรวรรณะแพทย์ตามกันไปอันนี้ได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของอากัญญสูตรแล้วก็จักรวัตติสูตรซึ่งอยู่ในช่วงของคลังพระสูตรในทุกวันพฤหัสนี้สามารถติดตามฟังในรายละเอียดตอนนั้นๆได้ที่ต้องการจะปรารภต่อไปก็คือว่าหมู่มนุษย์ก็ตั้งพระราชาของตนขึ้นชื่อว่าสมมติราชาเราสัตว์ประเภทอื่นๆท่านผู้ฟังพอพวกมนุษย์ตั้งราชาขึ้นตัวเองทราบอ้าวฉันก็ตั้งพระราชาของฉันขึ้นได้เหมือนกันนะพวกสัตว์สีเท้าก็เอาราชสีนั่นแหละเป็นราชาของตนเนี่ยต้นกับนะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนู้นนานมาแล้วเอาสัตว์ปีกทั้งหลายก็เอาหงส์ทองนี่แหละตั้งขึ้นเป็นราชาของตนสัตว์น้ำทั้งหลายก็เอาปลาอานนท์นี่แหละตั้งขึ้นเป็นราชาของตนเพราะว่าสิงโตนี่โอ้โหมันมีความงามมีพละกำลังเป็นราชสีพระยาสีเอาก็ตั้งให้เขาเป็นราชาโดยความข้อนี้เพราะในบรรดาสัตว์สีเท้าเนี่ยจะเก้งจะกวางจะหมูคือมันไม่ได้ดูงามเท่ากับราชสีละต่อให้ช้างด้วยก็ตามความคล่องตัวความงดงามก็ไม่เหมือนราชสีทีนี้ส่วนปลาเนี่ยก็โดยความที่ว่าปลาอานนท์นี่มันตัวใหญ่มากเป็นปลาที่ตัวใหญ่ในมหาสมุทรพวกสัตว์น้ำปลาทั้งหลายก็เอายกให้ปลาอานนท์เนี่ยมาประชุมรู้เรื่องกันแล้วก็ให้ปลาอานนท์เนี่ยเป็นพระราชาในบรรดาของสัตว์น้ำส่วนสัตว์ปีกทั้งหมดนี่คือรายละเอียดในเรื่องของนัจจชาดกนี่แหละว่าสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีตั้งแต่นกมูลไทยที่ว่าใช่ไหมแล้วก็สูงสุดงามที่สุดเลยแล้วก็ต้องเป็นหงทองหงทองคือทั้งตัวเป็นสีทองแล้วก็ด้วยความสูงด้วยสัดส่วนของมันก็มีความงดงามเรามาก็จะเป็นนกยูงนกยูงเนี่ยไม่ใช่สีทองแต่ว่าขนของมันเนี่ยสวยงามมีสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีอะไรต่างๆเป็นเหมือนมรกตนกยูงนี่ก็จะสวยงามรองลงมาจากหงทองจากนั้นก็จะเป็นนกกระยางหงส์ขาวอะไรต่างๆว่าไปจนกระทั่งแบบว่าสามที่สุดไม่สวยที่สุดเลยก็อีแรงหรือก็นกกาอย่างนี้เขาก็จัดเรียงดูตามวรรณะดูตามรูปร่างต่างๆเขาก็จึงยกให้พญาหงส์ทองขึ้นเป็นราชาของเหล่านกทั้งหลายหรือพญาหงส์ทองตัวแรกที่เป็นพระราชาขึ้นในสมัยนั้นก็คือโพธิสัตว์ของเรานั่นเองพอได้รับการยกย่องให้เป็นพระราชาขึ้นแล้วเราก็ปกครองกันต่อไปในการปกครองของพญาหงส์ทองนั้นก็มีการประชุมกันหนึ่งนิดท่านผู้ฟัง มีวาระการประชุมหนึ่งที่ว่าพระยาของทองเนี่ยก็เพิ่งจะมีลูกสาวที่เติบโตขึ้นก็จึงให้พรกับลูกสาวของตัวเองว่าเออลูกเอ้ยเจ้าโตขึ้นเป็นสาวแล้วเนี่ยก็ให้เลือกคู่ได้ตามปรารถนาก็แล้วกันนะพ่อเนี่ยจะไม่ได้จับคู่ให้แต่ว่าขออย่างน้อยให้คู่เนี่ยมีนิสัยดีมีคุณธรรมมีจิตใจงามโพธิสัตว์ที่เป็นภรรยาของทองก็ว่าอย่างนี้ลูกนี่ก็โอ้ยยินดีเลยรับพรคุณพ่อนอกจากจะหาคนดีๆที่มีนิสัยดีให้พ่อแล้วก็จะหาคนหล่อๆด้วยนะดูดีมีมาตรฐานตามสายตาของดิฉันก็แล้วกันก็จึงจัดการประชุมในวาระหนึ่งขึ้นแล้วก็ให้เลือกคู่ที่นี่มีลูกสาวคือหงทองตัวหนึ่งจะเลือกคู่ละก็ให้ประชุมนกทุกตัวเลยตั้งแต่หงทองทุกตัวหงขาวนกกระยางนกยูงจนถึงอีแร้งและอีกาประชุมขึ้นแล้วก็บอกว่าเอาทุกตัวในที่นี้มีสิทธิ์เหมือนกันนะถ้าเป็นสัตว์ปีกอยู่ประชุมกันในที่นี้ลูกสาวของฉันจะเลือกคู่เนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันก็เชิญให้เธอเลือกได้ก็เอาพวงมาลัยให้ท่านฟังพวงมาลัยนี่เพื่อที่จะแบบโยนไปให้นกตัวไหนตัวนั้นรับตัวนั้นก็ถือว่าอะไรเป็นสามีอย่างเงี้ยเขาก็มีประเพณีกันแบบนี้หงทองสาวตัวนี้ทุกฝั่งก็ไล่สายตาดูไปหมดเลยนะจากซ้ายไปขวาจากหน้ามาหลังดูไปทุกตัวเลยแต่ละตัวเนี่ยพอสายตาของหงทองสาวตัวนี้กวาดไปเนี่ยก็แบบยืนเก๊กแบบยืนทำท่าแบบโอ้สง่างามต่างๆนั่นนี่หงทองสาวตัวนี้ก็ไปสะดุดตาอยู่ที่นกยูงตัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่อกของมันเนี่ยโหแดงแล้วก็แบบมีขนสวยงามหางของมันก็ยาวลู่ไปจนเหมือนกับเป็นมรกตเป็นทับทิมเป็นเพชรนิลจินดาต่างๆเอองามแปลกตาดีชอบก็บอกพ่อว่าท่านพ่อเนี่ยหนูเลือกนกยูงตัวนั้นที่มีขนงามๆตัวนั้นพ่อก็ไม่ขัดขวางอะไรทั้งฟังคือทั้งที่ก็รู้แล้วนะว่านกยูงเนี่ยมันมีศักดาที่ต่ำต้อยกว่าหงทองแหละแต่ก็ไม่มีปัญหาตามใจลูกลูกอยากได้นกยูงเป็นคู่ก็ยินดีโอ้ยเพื่อนฝูงต่างๆนี่โอ้ดีใจมากเลยโอ้ยเจ้านกยูงตัวนี้นี่มันได้คู่งามแล้วเป็นหงทองสาวก็แบบยินดีพูดจาแบบยกยอขึ้นนะแบบพูดจาให้เกิดความมีมานะขึ้นโอ้ยทันนี้โอ้ยดีแล้วตกถังเข้าสารนั่นนี่นอนงามแล้วโชคดีแล้วไปเป็นลูกเขยของภรรยาหงทองได้หงทองสาวเป็นภรรยาด้วยโอ้ยขอให้มีความสุขนั่นนี่ท่านนี้หล่อจริงๆเก่งจริงๆนั่นนี่อีโก้ของตัวเองก็จึงปูดขึ้นมาปูดขึ้นมาแล้วหวังความที่บอกว่าหลงตนเองความที่คิดว่าฉันจะเก่งฉันดีอย่างนี้นั้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยพอเดินออกมาแล้วก็แบบด้วยความเย่อหยิ่งก็จึงรำแพนขึ้นนกยูงตัวนี้การรำแพนของมันนั้นผู้ฟังก็คือหางเนี่ยรำแพนออกมาเลยคอเนี่ยก็ปูขึ้นเลยเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นนกยูงรำแพนแล้วก็หันไปทั่วทุกทิศเลยเอ้าแต่ว่าคุณอยู่ต่อหน้าพระราชาคุณทำอย่างนั้นได้ไงโอ้ยลักษณะแบบนี้เนี่ยคือไม่มีหิริโอตตัปปะคือไม่มีความเกรงใจกันไม่มีความละอายให้กันแต่ว่าดันรำแพนขึ้นมาในกลางที่ประชุมไม่มีความเกรงใจไม่มีความละอายไม่มีความนอบน้อมให้กันแร่หงทองนี่ไม่พอใจเลยท่านผู้ฟังเอ้าลูกเขยคนนี้ทำไมไม่มีหิริโอตตัปปะเลยล่ะไม่ห้องไม่ให้มาแล้วคอของท่านเนี่ยโอ้ยสีสวยเหมือนหนังแก้วไพฑูรย์ขางก็ยาวเป็นวาเป็นเหมือนหนังกับแก้วมรกตอะไรต่างๆแต่ฉันไม่ให้ลูกสาวของฉันแก่ท่านล่ะเพราะว่าด้วยการรำแผนหางท่านกล่าวว่าอย่างนี้เอ้าทำไมเกรมันพลิกผันกันได้ป่านี้ก็ไม่ให้จะทำไมก็เพราะว่าทำไม่ดี เอาการทำแผ่นหนังทำไมมันจะไม่ดีอะไรยังไงคือในความเป็นนกเนี่ยฝั่งที่ว่าเขาต้องให้เกียรติพระราชาเนี่ยนะราชาเนี่ยต้องงามที่สุดต้องโดดเด่นที่สุดแต่ว่าคุณไปทำแบบนี้มันไม่ถูกคือเป็นเหมือนกับไม่มีความละอายไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความเกรงใจกันจะปกครองกันได้ไงก็จึงขับไล่ไม่ให้แล้วจึงยกลูกสาวของตัวเองเนี่ยให้หลานที่เป็นหงทองตัวหนึ่งโดยมีศักดิ์เสมอกันลูกสาวก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าหงทองก็ดูดีกว่านกยูงอยู่แล้วในความที่ว่าวรรณะงามเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาลูกสาวส่วนหมู่เพื่อนนี่นกอื่นๆเนี่ยก็ตำหนิตีเตียนในเช่านกยูงตัวนี้ไปหมดเลยทั้งฝั่งโอ้ยท่านทำไม่ถูกเนี่ยทำไมไปรำแพนหางอยู่ตรงนั้นมันเป็นการไม่ถูกกาลเทศะแต่ไม่ถูกไม่มีหิริโอตตัปปะไม่รู้เวลาไม่รู้การแบบนี้ถูกตำหนิตีเตียนก็ละอายคือมาในที่ประชุมอีกต่อไปไม่ได้เลยนกยูงตัวนี้ก็จึงยกเรื่องนี้ขึ้นปรารภว่าภิกษุรูปที่ถูกเขาว่าว่ามีพันธะมากแล้วก็ประชดประชันด้วยการถอดผ้าสบงจีวรสังฆติอะไรออกหมดเลยเป็นเหมือนเด็กยืนเปลือยเปล่าล่อนจ้อนอยู่นี่แหละคือนกยูงตัวนี้ในชาตินั้นเสื่อมจากรัตนะคือหญิงคือแทนที่จะได้หงทองสาเป็นภรรยาก็ไม่ได้โดยความที่ไม่มีหิริโอตตัปปะของตัวเองในชาติปัจจุบันที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านั้นเสื่อมจากรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ก็เพราะว่าความที่ไม่มีหิริโอตตัปปะของตัวเองไม่ได้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงพลาดเลยนี่คือภิกษุรูปแรกที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเขาด่าว่าติเตียนว่ามีพันธะมากคือพระบางทีเนี่ยก็มีบริขารเยอะก็เลยเป็นบริขนคือถ้าเป็นในสมัยก่อนมันก็จะเป็นแค่ผ้าอาหารที่อยู่อาศัยก็มีเท่าที่มีได้แล้วก็ยารักษาโรคใช่ไหมก็เป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้มันก็เก็บเท่าที่เก็บได้แต่สมัยปัจจุบันนี่พระนี่ยิ่งมีบริขารมากทุกฝั่งก็เลยมีอิสเซอรี่เยอะถ้ามีกระเป๋าถ้ามีมือถือมีนั่นมีนี่โอ้บางรูปนี่ก็มีเยอะเยอะแล้วได้มาโดยทำไหมแล้วสามารถที่จะรักษาได้โดยทำไหมถูกเขาตำหนิตีเตียนแล้วอดทนได้หรือไม่มีบริการที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคนั่นถึงจะถูกต้องนี่คือรูปแรกก็เสื่อมไปทีนี้ในรูปที่สองแบบเดียวกันนี่เลยท่านผู้ฟังเรื่องราวมาเหมือนกันเลยเป็นกระบดีเป็นกุฎุมพีมาบวชไม่มีลูกเมียตายแล้วก็ให้ทาสคนรับใช้สองคนมาบวชเป็นเนนแล้วก็อยู่รับใช้ตัวเองอยากกินอะไรก็สั่งเขาทำกินมีผ้าหลายผืนภิกษุอื่นก็พยายามที่จะหาช่องอบรมแต่ไม่ได้แล้วก็ถูกติเตียนโดยภิกษุอคันตุกะที่มาพอมาถึงต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกติเตียนตักเตือนเข้าเธอรูปที่สองนี้ก็แบบเอาสังฆติออกเอาจีวรออกเอาประคตเอวที่คาดเอวไว้นี่ออกเหลือแต่ผ้าสบงพื้นเดียวนี่ก็ยังมีความละอายอยู่บ้างนะแต่แบบโอ้ยทำไมต้องประชดกันขึ้นแบบนี้ไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าก็จึงบอกขึ้นต่อไปว่าภิกษุเมื่อก่อนเนี่ยเธอต้องการจะหาหิริโอตตัปปะไม่ใช่หรอหาเทวธรรมนะทำไมคราวนี้เธอมาละทิ้งหิริโอตตัปปะเล่าสมัยหาหิริโอตตัปปะอยู่ต้อง12ปีพอพูดขึ้นแค่นี้ปุ๊บนี่คือขึ้นตระหว่างภิกษุรูปนี้เลยมีความสงบระงับลงเอานั่งลงแล้วก็หาจีวรมาห่มคลุมอะไรต่างๆให้เรียบร้อยภิกษุต่างๆที่อยู่ในที่นั้นก็งงละโอ้พระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากภิกษุรูปนี้นี่จะปลดออกเกือบหมดแล้วเหลือสบงพื้นเดียวท่านเห็นช่องนี้ท่านฟังจึงเตือนขึ้นเตือนโดยยกเรื่องนิทานชาดกที่ให้ภิกษุรูปนั้นเขาระลึกได้แล้วตัวเองนั้นเคยเกิดเป็นผีเสื้อสมุทรคือเป็นยักษ์น้ำเขาเรียกว่าราศกราศกน้ำหรือว่ายักษ์น้ำคือเป็นลักษณะของผีเสื้อสมุทรนั่นแหละ ึงได้ยกเรื่องของเทวธรรมชาดกขึ้นซึ่งรายละเอียดของเรื่องนี้ก็จะไปคล้ายกับเรื่องของภิกษุผู้มีพันธะมากในนิทานธรรมบทจริงๆเป็นจุดที่ข้าพเจ้าบอกว่ามันคล้ายกันเหมือนกันรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยมากบ้างน้อยบ้างแต่พอเราอ่านเราทำความเข้าใจแล้วมันลิงก์เชื่อมกันไปได้ภิกษุอื่นทั้งหลายเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจบริบทในเรื่องวาระที่สองนี้ว่าทำไมวาระแรกพระพุทธเจ้าไม่พูดอะไรภิกษุรูปนั้นแสดงการประชดประชันโดยการเอาสังฆติจีวรไล่ถอดไปจนหมดเลยแล้วก็หนีไปในขณะที่ภิกษุรูปที่สองนี้กำลังไล่ถอดไปอยู่จนถึงสะบงปุ๊บท่านพูดคำนี้ขึ้นเพราะว่าเห็นช่องท่านฟังพูดคำที่ว่าหิรุตปานะเธอเป็นรากศกแสวงหาอยู่12ปีได้แล้วทำไมคราวนี้มาละทิ้งหิรุตปาเสียพอระลึกได้ปุ๊บเขาก็ไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมนี้ยังตั้งหิรุตปาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงขยายความเรื่องราวที่ปรารภนี้ขึ้นในเรื่องของเทวธรรมชาดกท่านฟังได้ปรารภในสมัยหนึ่งที่พระองค์นั้นเกิดเป็นเจ้าชายคือเป็นเจ้าชายที่ชื่อว่ามหิตสาสกุมารราชานี่ก็คือพระเจ้าพรหมทัตนี่แหละครองราชอยู่ในเมืองพาราณสีในวาระอื่นตัวพระองค์เองเป็นโพธิสัตว์เป็นลูกชายคนโตของอัครมเหสีพูดง่ายๆก็คือเป็นมกุฎราชกุมารพร้อมที่จะขึ้นครองราชแล้วเมื่อพระบิดาเสด็จสวรรคตไปทีนี้มาก็มีน้องชายด้วยคนหนึ่งน้องชายนี่ชื่อว่าจันทกุมารสองคนเป็นพี่น้องกันหรือพอต่อมาไม่นานอัครมเหสีคือเสด็จแม่เนี่ยที่วงคตไปตายไปพระราชานี่ก็เสียใจมากพอคลายความเสียใจได้โอ้พระราชาก็ต้องมีพระราชินีเนาะก็จึงตั้งพระราชินีใหม่ขึ้นเป็นอัครมเหสีเพราะว่าพระราชินีองค์ใหม่นี่ก็ตั้งครรภ์ด้วยมีพระโอรสเกิดมาจึงตั้งชื่อว่าสุริยกุมารเพราะว่าต้องการจะมาข่มลูกของอัครมเหสีองค์ก่อนที่ชื่อว่าจันทกุมารคนนี้ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าสุริยกุมารเลยเพื่อที่จะแบบว่าพระอาทิตย์ก็สว่างกว่าพระจันทร์แบบนี้พระราชามีพระโอรส3พระองค์2องค์แรกเกิดจากภรรยาคนแรกที่วงคตเสียตายไปแล้วพระโอรสองค์ที่3เกิดจากภรรยาอีกคนหนึ่งที่เป็นพระราชินีในปัจจุบันนั้นก็ด้วยความที่รักลูกคนที่สามนี้ก็จึงให้พรกับอัครมเหสีองค์ใหม่โอ้ยนี่อยากจะขออะไรก็ขอได้แล้วกันนะโอ้ลูกคนนี้น่ารักจริงๆมเหสีนี่ก็เก็บพรข้อนี้เอาไว้จะขอในอะไรที่ต้องการโตมาขึ้นเรื่อยๆลูกคนที่สามของพระราชาต่างมารดากันกับโพธิสัตว์นี่พอลูกเริ่มโตแล้วก็อยากจะให้ลูกนี้ขึ้นครองราชแทนพระบิดาแต่ว่ามันผิดธรรมเนียมเพราะว่ามกุฎราชกุมารก็มีแล้วคือโพธิสัตว์มหิตสาสกุมารถ้ามหิตสาสกุมารตายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ยังมีจันทกุมารอยู่สุริยกุมารลูกของเธอเนี่ยมันต้องเป็นอันดับ3โอ้จะมาขออย่างนี้ไม่ได้ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่ว่าอัครมเหสีนี่ก็พยายามจะขออยู่เรื่อยท่านฟังขออยู่เรื่อยพระราชานี่คิดว่าโอ้ภัยเนี่ยจะเกิดมีกับลูกของเราเนี่ยมันการเมืองนะเนี่ยการรบเนี่ยบางทีคุณถูกฟันถูกแทงถูกรบมาจากด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเมืองเนี่ยบางทีถูกฟันถูกแทงถูกรบจากข้างหลังได้นะจะทำยังไงจะรักษาลูกของเราก็จึงให้มหิศาสกุมารกับจันทกุมารที่เป็นลูกชาย2คนเกิดจากภรรยาคนแรกก็จึงให้เข้าไปอยู่ป่าก็แล้วกันให้หลบจากภัยการเมืองไปอยู่ป่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนะเมื่อพ่อตายไปแล้วลูกก็มาขึ้นครองราชย์ก็แล้วกันเพราะว่าคนในสมัยนั้นก็ยังนับถือสืบกันตามสันตติวงศ์อยู่แต่เป็นพระราชโอรสองค์โตยังไงกรรมสิทธิ์ก็อยู่ที่นี่เป็นมกุฎราชกุมารโดยตำแหน่งอยู่แล้วทีนี้พอสั่งเสียกันเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วท่านฟังจะต้องมาออกจากป่าอีกทีหนึ่งก็หลัง สด็จพ่อพระราชาสวรรคตแล้วเนี่ยว่าทำไรรำพันสั่งเสียกันเพราะว่าในเหตุการณ์วาระนั้นที่สั่งเสียกันแล้วจะเข้าป่าไปเนี่ยสุริยกุมารดำฝังลูกชายที่เกิดจากภรรยาคนที่สองก็สังเกตการอยู่ด้วยเอพี่สองคนนี้จะไปไหนกันเห็นเขาไปแล้วตัวเองก็ตามไปด้วยเราก็จึงสามพี่น้องเนี่ยต่างมารดาพ่อเดียวกันเดินทางเข้าป่ากันไปเป็นอย่างนี้ก็คือคงจะเด็กๆก็เล่นมาด้วยกันไม่ได้มีความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าโพธิสัตว์นี่ก็มักจะมีจิตใจที่ดีอยู่แล้วมีเมตตาอยู่แล้วมีความรักเพื่อนมนุษย์กันอยู่แล้วก็จึงอยู่กันได้มาอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทีนี้พอถึงจังหวัดที่เข้าป่าก็เข้าป่ากันไปทั้งสามเจ้าชายสามองค์นี้เป็นราชโอรสของพระราชาพอเข้าป่าไปแล้วเดินทางกันไประยะหนึ่งก็มาพักเหนื่อยที่ริมทางในฝั่งในบริเวณที่ใกล้บึงก็เรียกเป็นสระโบกรณีแห่งหนึ่งเอานั่งพักลงก็ให้น้องชายคนเล็กคือสุริยกุมารเนี่ยไปเอาน้ำมาก็ไปดื่มน้ำอะไรต่างๆแล้วก็เอาน้ำใส่ใบบัวมาให้พวกพี่ๆดื่มด้วยแล้วกันพี่ๆนี่ก็จะจัดที่พักทำอะไรกันอยู่บริเวณนั้นปรากฏว่าพอไปถึงนี่บึงแห่งนั้นดูฝังเป็นบึงที่รากศกคือยักษ์น้ำคือผีเสื้อสมุทรเนี่ยรักษาไว้เหมือนบ้านผีสิงเนี่ยนะคือมีผีรักษาอยู่หรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์ในที่นี้นี่คือยักษ์เฝ้าสระน้ำรักษาไว้ว่าถ้าใครลงสู่สระนี้ท้าวเวสสุวรรณนี่ให้พรไปแล้วว่ากินได้ยกเว้นนะยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมต้นบ่าคือว่าพวกยักษ์เนี่ยทุกฝั่งเขาก็พยายามจะรักษาศีลเหมือนกันนะในสมัยที่มีคำสอนบ้างไม่มีคำสอนบ้างหรือว่าในความที่รักษาศีลของเขาเนี่ยก็ขอแบบหน้าหน่อยนึงผิดได้นะถ้ามันไม่ตรงเงื่อนไขก็จึงได้รับพรว่าถ้าไม่รู้เทวธรรมคนที่ลงสู่สระน้ำเนี่ยต้องถูกฉันกินถ้าไม่ลงกินไม่ได้ถ้ารู้เทวธรรมอยากกินเขาเอาแล้วเทวธรรมนี่มันคืออะไรคงไม่รู้แล้วฟังดูเข้าท่าก็จะคิดได้ว่านี่เป็นเทวธรรมฟังดูไม่เข้าท่ามันก็ไม่ใช่แล้วจะจับกินล่ะอย่างนี้เขาจะเป็นประเภทนี้เราเอาแต่ใจทีนี้พอสุริยกุมารดูฝั่งน้องชายคนเล็กไปถึงนี่ลงไปเลยอาบน้ำกินน้ำอะไรต่างจะหอบขึ้นมาด้วยใบบัวเราไม่ให้พี่ๆทั้งสองที่จัดแจงที่พักอะไรกันอยู่ถูกรากสุกน้ำตัวนี้จับเอาไว้เอาฉันจะกินอุ้ยจะกินได้ไงไม่ได้เอางั้นรู้เทวธรรมไหมโอ้เทวธรรมนี่คือนี่ไงพระจันทร์พระอาทิตย์นี่คือเทวธรรมโอ้ยมันแม่นดีนะไม่ใช่จับไปเลยไปอยู่ในที่อยู่ของตนที่ท้ายบึงนั้นยังไม่กินเก็บไว้ก่อนต่อมาอีกโอ้ยทำไมใช้เวลานานสุริยกุมารเนี่ยก็จึงส่งจันทกุมารน้องชายไปว่าเอ๊ะทำไมสุริยกุมารใช้เวลานานไปดูซิมีปัญหาอะไรไหมไปถึงปุ๊บตัวเองก็ลงสู่สระเหมือนกันกินน้ำอะไรต่างๆแล้วก็จะเอาน้ำไปฝากพี่คือว่าไม่ได้หาดูว่าเอ๊ะสุริยกุมารไปไหนเพราะด้วยความไม่รับข่าวเป็นฝังคือจริงก็เป็นลูกต่างแม่เนาะบางทีก็อาจจะไม่ได้รักเขาไม่ได้สนใจเขาอะไรเท่าไหร่แกจะเป็นยังไงก็เรื่องของแกแต่ฉันก็จะไปของฉันอย่างนี้นะที่ต้องออกมาอยู่ป่าเนี่ยก็เพราะแกนี่แหละทำไมจะต้องไปสนไปแกโนสนโนแกเลยจะไปเอาแต่น้ำแต่พลาดท่าทำฟังถูกยักษ์จับไว้ถามว่าเทวธรรมคืออะไรก็บอกว่าก็ทิศทั้งสี่นี่แหละเหนือใต้ออกตกคือเทวธรรมโอ้ยมันใช่ที่ไหนไม่ใช่ถูกจับเก็บไว้ก่อนยังไม่กินเดี๋ยวนั้นถูกจับไปไม่เห็นสาสากุมารโพธิสัตว์ของเราทำฟังเฮ้ยพอสังเกตว่ามันใช้เวลานานกันเนี่ยสองคนทำไมไม่มาสักทีตัวเองจัดแจงที่พักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บึงแห่งนั้นทุกฝั่งสังเกตดูคราวนี้เอ๊ะน้องสองคนไปไหนจันทกุมารสุริยกุมารอยู่ที่ไหนที่ไหนหาเจอแต่รอยเท้าเอ๊ะนี่รอยเท้าลงไปนี่รอยขึ้นไม่มีเอ๊ะต้องเกิดอะไรแน่นอนจึงแบบว่าไม่ประมาท ต่างๆเตรียมไว้ทั้งตนูทั้งหอกทั้งลูกศรทั้งดาบต้องมีอะไรแน่ปรากฏว่ายักษ์ที่รักษาบึงนั้นเนี่ยสังเกตว่าไม่สาสากุมารไม่ลงสักทีทำไงดีก็ไปล่อหลวงปลอมแปลงเป็นคนเดินทางยักษ์เนี่ยมันก็จะตาแดงๆทุกฝั่งดูรู้เอ้ามาบอกให้โพธิสัตว์นี่ลงดื่มน้ำอาบน้ำสิท่านเดินทางไม่เหนื่อยโพธิสัตว์นี่ฟังแล้วรู้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันยักษ์แน่นอนทำไมมาอยู่ตรงนี้ท่านจับน้องเราไว้หรือใช่ฉันจับไว้เองท่านจับไว้ทำไมจะกินโอ้ยจะกินทำไมไม่ดีจะไม่กินเฉพาะคนที่รู้เทวธรรมเท่านั้นโอ้ท่านจะเอาเทวธรรมแล้วฉันรู้เอาเงินท่านจงว่ามาโอ้ยยังว่าตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ตัวมันสกปรกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจะฟังธรรมนี่ท่านต้องเคารพธรรมอยากตนนี้ก็จึงให้โพธิสัตว์อาบน้ำดื่มน้ำกินเหล้าบัวอะไรต่างๆแล้วก็ให้โพธิสัตว์แสดงเทวธรรมให้ฟังบ่ฟังเทวธรรมที่โพธิสัตว์นี่กล่าวขึ้นในที่นั้นก็บอกว่าสัมบูรณ์ผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมันขาวท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลกนี่คาถาคำกล่าวตรงนี้ท่านฟังเหมือนกับที่มีมาในนิทานธรรมบทเลยหรือว่าคำอธิบายนั้นแตกต่างกันในส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทเนี่ยท่านไปเน้นส่วนที่ว่าความเป็นภิกษุความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของเครื่องนุ่งห่มคนคิดว่าจะเป็นชีเปลือยจะกล้าวชดาจะนอนในเปลือกตมแล้วจะให้ตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าอยู่ที่จิตใจต่างหากอยู่ต้องทำให้บริสุทธิ์กิริยส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทนั้นไปจุดนั้นแต่ส่วนที่เป็นนิทานชาดกเน้นเจาะมาในฮิริโอตปานี่เองว่าฮิริเป็นยังไงโอตวะเป็นยังไงอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยซึ่งรายละเอียดข้อนี้ดีมากๆท่านฟังคิดว่าจะนำมาอธิบายให้ท่านฟังในช่วงของได้ร่มพุทธบทในทุกวันพุธซึ่งก็จะมีสักสัปดาห์หนึ่งที่ข้าพเจ้าจะยกหัวข้อของฮิริโอตตัปปะนี่แหละขึ้นแล้วเจาะลงไปในรายละเอียดที่ว่าท่านอธิบายไว้ว่าอย่างไรยักษ์น้ำตัวนั้นท่านฟังพอได้ฟังคาถานี้นะโอ้ปลื้มใจมากโอ้แน่นอนเลยนี่คือเทวธรรมแน่นอนเลยฮิริโอตตัปปะก็จึงจะคืนน้องชายให้คนหนึ่งเราจะเอาคนไหนโพธิสัตว์ก็เอาน้องชายคนเล็กสิเอาสุริยกุมารมาโอ้ยท่านจะไม่เอาน้องชายคนเล็กควรจะต้องเอาน้องชายที่แม่เดียวกันสิท่านนี่ดีแต่พูดแต่ว่าทำปฏิบัติเนี่ยไม่ได้จริงโพธิสัตว์ก็จึงอธิบายให้ฟังว่าเอาที่ต้องออกป่าเนี่ยเพราะว่าสุริยกุมารนี่นะแม่เขานี่คิดจะเบียดเบียนพ่อนี่ก็จึงระวังภัยให้ออกจากป่ามาแล้วถ้าอยู่ๆกลับไปสุริยกุมารเกิดเป็นอะไรไปเราก็จะถูกครหาแต่ว่าลูกที่แม่เดียวกันเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะว่ามากไม่ได้หรอกโอ้ยักษ์นี่ก็เลื่อมใสมีสาสะกุมารมองการไกลโพธิสัตว์เห็นช่องตรงนี้ว่าเกิดความเลื่อมใสในยักษ์แล้วก็จึงใช้ช่องนี้ทำฟังอธิบายเรื่องของศีลห้าให้ฟังว่านี่ท่านเป็นยักษ์เนี่ยเกิดมาแบบนี้เนี่ยต้องเบียดเบียนคนไม่ดีรวมไม่ได้รักษาศีลเอาจงรักษาศีลซะอย่าฆ่าคนอีกเลยฟังไปเรื่องศีลอธิบายให้ฟังก็มีจิตใจคลายตามไม่กินคนละก็จึงปล่อยน้องชายสองคนเลยทั้งฝั่งไม่กินละก็อาศัยอยู่ในป่าด้วยกันนี่แหละจนกระทั่งถึงวาระที่พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยสิ้นพระชนม์แล้วทั้งสามองค์โอรสก็จึงกลับสู่เมืองพระนครโดยมียักษ์เนี่ยไปด้วยให้ยักษ์เนี่ยเป็นคนนำทางเป็นคนกรุยทางเบิกทางให้ในความที่ว่าจะกลับสู่เมืองแล้วก็ถ้าเข้าจะรบก็ให้ยักษ์นี่แหละรบให้แต่พอทราบรู้กันว่าอ๋อนี่เป็นมหิสาสกุมารดูจากเครื่องไม้ต่างๆนั่นนี่เราก็จึงให้ขึ้นครองราชมหิสาสกุมารพอเป็นพระราชาแล้วก็ได้แต่งตั้งให้จันทกุมารเนี่ยเป็นอุปราชให้สุริยกุมารเนี่ยเป็นเสนาบดีแล้วก็ให้ยักษ์นี่อยู่ในที่น่ารื่นรมย์อันหนึ่งเลี้ยงดูอาหารอะไรต่างๆอย่างดีในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังท่านอธิบายบอกว่าผีเสื้อน้ำหรือว่ารากศกยักษ์น้ำตัวนั้น ก็คือภิกษุผู้มีพันธะมากในบัดนี้ส่วนสุริยกุมารน้องชายคนเล็กก็คือได้เกิดมาเป็นท่านพระนนท์จันทกุมารน้องชายจากแม่เดียวกันก็คือมาเป็นท่านพระสารีบุตรส่วนตัวพระองค์เองก็คือเป็นเมษาสกุมารนั่นเองก็เรื่องของเทวธรรมชาดกในนิทานชาดกเหล่านี้ท่านฟังแล้วเราต้องกลับมาที่ตัวหัวข้อของคุณธรรมที่เรายกตั้งขึ้นในที่นี้คือเรื่องของหิริโอตตัปปะไล่มาตั้งแต่นัจจาชาดกจนถึงเทวธรรมชาดกนี้ช่วงที่ทำพรรณนาท่านฟังจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร